Tylko około 15 zł i wystarcza aż na 2 miesiące. Activitaminer to najlepszy sposób, aby niewielkim kosztem dostarczyć potrzebne witaminy i minerały. Activitaminer. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Audycja popołudniowa minęła 17. Krystian Hanke, przed nami druga godzina naszego spotkania. We wtorek, 3 października. Teraz serwis. Jolanta Pawlak i Romuald Wójcik. Rząd pozytywnie zaopiniował projekt podwojenia ulg podatkowych dla artystów. Prezes PiS nie zgodzi się na pozorne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Mówi o tym w wywiadzie dla Gazety Polskiej. Nie żyje 23-letni turysta z Warszawy, którego ratownicy TOPR szukali od wczoraj. Rząd pozytywnie o projekcie podwojenia ulg podatkowych dla artystów i twórców. Chodzi o zwiększenie limitu, do którego będzie można korzystać z 50% kosztów uzyskania przychodów. Od przyszłego roku ma on wynieść ponad 160 tysięcy złotych. Finansowe propozycje dla artystów i twórców przygotowały resorty kultury oraz rozwoju i finansów. To pierwsze podwyższenie limitów podatkowych dla środowisk twórczych od 4 lat. Pozwala na to bieżąca sytuacja finansowa naszego kraju, uzasadnia wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki. Nie chcemy być tylko imitatorami, chcemy być kreatywni. Tworzymy taką przestrzeń dla artystów, żebyśmy mieli jak najwięcej tej kreatywnej sztuki. Wicepremier, minister kultury Piotr Gliński uzasadnia, że z lepszych warunków dla twórców dzieł skorzystają też ich odbiorcy. Kultura to także gospodarka, to jest ta kreatywność, która na styku właśnie technologii, gospodarki i kultury jest bardzo nam potrzebna. Obecnie ulga dla twórców i artystów w PIT obowiązuje do kwoty około 85 tysięcy złotych rocznie. Michał Fedusio, Polskie Radio. Prezes Prawa i Sprawiedliwości nie zgodzi się na pozorne zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński w wywiadzie dla Gazety Polskiej mówi, że jego środowisko zrobi wszystko, by utrzymać jedność, ale w granicach zdrowego rozsądku. Nie możemy i nie zgodzimy się na zmiany pozorne, szczególnie w sferach, w których zmiany są możliwe bardzo rzadko, a wymiar sprawiedliwości jest właśnie taką sferą, zaznaczył Jarosław Kaczyński. Lider partii rządzącej dobrze ocenia funkcjonowanie Ministerstwa Sprawiedliwości. Komentując relacje między prezydentem a ministrem Zbigniewem Ziobrą, mówi, że nie chce zajmować się sporami pokoleniowymi między 40-latkami. Prezes PiS opowiedział się też za odtworzeniem modelu współpracy między prezydentem a szefem MSZ-u z czasów, gdy był premierem. Chodzi o to, by prezydent koordynował sprawy zagraniczne. Posłowie PSL chcą karania za propagowanie banderyzmu. To jeden z elementów projektu ustawy o ustanowieniu 11 lipca Dniem Pamięci o Polakach, ofiarach ludobójstwa OUN i UPA na Kresach. Ustawa jest aktem bardziej trwałym niż jakakolwiek uchwała, mówi lider ludowców Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest naturalna konsekwencja szerzenia świadomości w społeczeństwie polskim o prawdzie historycznej. W żaden sposób nie chodzi tutaj o zaostrzanie emocji polsko-ukraińskich. Projekt do katalogu zbrodni popełnionych od 8 listopada 1917 roku do 31 lipca 90 dodaje zbrodnie ukraińskich nacjonalistów. Za propagowanie banderyzmu groziły 2 lata więzienia. Ze strony środowisk kresowych z Podkarpacia i Zamojszczyzny dobiegają niepokojące informacje, dlatego inicjatywa PSL-u jest bardzo na czasie, mówi mecenas Dariusz Raczkiewicz. Niektóre środowiska ukraińskie budują pomniki ku czci UPA, obnoszą się z emblematami banderowskimi, co nie napotyka żadnych sankcji. Prokuratura i policja odmawiają wszczęć postępowań w tego rodzaju sprawach, twierdząc, że banderyzm nie był ustrojem totalitarnym. Wnioskodawcy projektu napisali, że jego głównym celem jest uczczenie męczeńskiej śmierci ponad 100 tysięcy Polaków, którzy zginęli z rąk ukraińskich formacji nacjonalistycznych. Nie żyje 23-letni turysta z Warszawy. Jego ciało ratownicy TOPR-u znaleźli po południu w żlebie Kulczyńskiego w Koziej Dolince. Chłopaka szukano od poniedziałku, kiedy nie wrócił z górskiego szlaku na noc, a zaniepokojona rodzina zawiadomiła ratowników. Mężczyzna pozostawił swój samochód na parkingu na Palenicy i wyruszył na wyprawę. Przez żleb Kulczyńskiego, gdzie odnaleziono ciało turysty, wiedzie trudny szlak turystyczny uzbrojony w łańcuchy. O dużym szczęściu mogą natomiast mówić ojciec i córka, którzy wybrali się na Orlą Perć. Utknęli w rejonie zamarłej Turni. Ojciec zadzwonił po ratowników, rodzinę zabrał śmigłowiec. Warunki do uprawiania turystyki w Tatrach pogorszyły się. Po słonecznym weekendzie w górach zaczął padać deszcz. W wyższych partiach Tatr zima, leży śnieg. 5 osób zatrzymała francuska policja po znalezieniu 4 butli z gazem i pojemników z benzyną w Paryżu. Były gotowe do odpalenia. Policja przypuszcza, że planowano zamach. Butle znaleziono przed jedną z kamienic w 16 najbardziej eleganckiej dzielnicy Paryża. Według wstępnych oględzin zaopatrzono je w zapalniki, wykonane z ogromną precyzją i na bardzo wysokim poziomie technicznym. Były przygotowane, by eksplodować przy użyciu telefonu komórkowego. Policję o podłożeniu butli poinformował mieszkaniec obudzony hałasem na zewnątrz budynku. Zatrzymań dokonano w trzech miastach na przedmieściach Paryża. Nazwisko jednej z aresztowanych osób widnieje w kartotekach brygady antyterrorystycznej. Poglądy mężczyzny miałyby ulec radykalizacji pod wpływem ideologii dżihadu. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Pan redaktor wpatrzony w swoją kartkę, Krzysztof Łoniewski, będzie o sporcie. Będzie i zaczynamy od tenisa. Dopiero co Agnieszka Radwańska w dwóch setach 7-5 i 7-5 pokonała Chinkę Shuai Zhang i zameldowała się w trzeciej rundzie prestiżowego turnieju WTA w Pekinie, w którym broni tytułu. Nasi piłkarze bronią przewagi w grupowej tabeli, w eliminacjach mundialu oczywiście. Do końca zostały tylko dwa mecze, czwartkowy z Armenią i niedzielny z Czarnogórą i mamy nadzieję, że po nich nic się nie zmieni i z pierwszego miejsca awansujemy na Mistrzostwa Świata. Przygotowania kadry śledzi Adam Malecki. Drużyna z kapitanem Robertem Lewandowskim na czele wie, jaka jest stawka dwóch ostatnich meczów eliminacji. Krok po kroku. Najpierw czeka nas Armenia. Musimy do tego spotkania przystąpić bardzo mocno skoncentrowani, jakby to był ostatni mecz, który może nam coś dać. Zdajemy sobie z drugiej strony sprawę, że też mamy trzy dni później kolejny mecz, niezależnie od wyniku. Tak do tego się przygotowujemy. No, pierwszy mecz bardzo ważny z Armenią, później kolejny z Czarnogórcami, ale najpierw mamy ten wyjazd i w tym momencie jesteśmy tylko i wyłącznie na nim skoncentrowani. Piłkarze są skoncentrowani, ale na pokładzie panuje też spory luz. Podczas konferencji prasowej w roli dziennikarza wystąpił bramkarz Wojciech Szczęsny. Ja pytanie do sztabu szkoleniowego. Wrócił Grzegorz Krychowiak po krótkiej przerwie i chciałem zapytać, czy trener widział może stylówkę, w jakiej przyjechał Grzesiek i czy będą konsekwencje jakieś wyciągnięte w stosunku do Grześka. Na pytanie odpowiedział trener Bogdan Zając. Tak, tak. Zauważalne było, w jakim stroju przyjechał Grzegorz. Trzeba powiedzieć, że naprawdę styl, wysoka klasa, wysoki poziom światowy. Jeśli Polacy zagrają tak efektownie, jak ubiera się na co dzień Krychowiak, to awans na mundial reprezentacja ma już w kieszeni. W naszym obozie, jak słyszeliśmy, na razie dobre nastroje i na szczęście bez kontuzji. Tymczasem bez swojego gracza numer jeden będzie sobie musiała radzić reprezentacja Walii. Gareth Bale znów nabawił się urazu łydki. Doszło do tego podczas meczu Ligi Mistrzów przed tygodniem. Real Madryt grał wtedy w Dortmundzie z Borussią. Kontuzja może wykluczyć Bale'a z gry na kilka tygodni. Aż 6 tygodni będzie pauzował Alvaro Morata. Napastnik Chelsea i reprezentacji Hiszpanii doznał kontuzji mięśnia uda podczas niedzielnego ligowego meczu The Blues przeciwko Manchesterowi City. Kibiców Formuły 1 zainteresuje natomiast komunikat Williamsa. Zespół poinformował, że na liście potencjalnych kierowców w kolejnym sezonie znalazł się Robert Kubica. Poza nim Paul Di Resta, Felipe Massa i Pascal Wehrlein. Jeszcze w tym miesiącu według portalu Motorsport Kubica ma mieć dwie sesje treningowe na dwóch różnych torach wyścigowych. 11 października na Silverstone i 5 dni później na Hungaroringu i słyszymy się za 2 godziny. A jeszcze ja słowo, jeśli możesz, zostać na chwilkę. Sponsorem programu jest producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Jestem. To posłuchaj prognozy pogody, a za chwilę sprawa do ciebie. Przelotne opady deszczu w Tatrach, także jak państwo słyszeli, deszcz ze śniegiem i śnieg. Warunki się pogorszyły, miejscami są możliwe przejaśnienia. Podobno w Poznaniu dziś było ładnie. Tak dziwnie to dziś wygląda. Na północy i w górach jeszcze na dodatek wieje. Wieczorem i w nocy też będzie pochmurno, też będzie deszczowo, na północy i w górach wiecznie. W Tatrach wciąż będzie padać i sypać. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu oraz 11 nad morzem. Jutro nadal sporo chmur, niewiele przejaśnienia na północy i w centrum opady deszczu, na północy dodatkowo jeszcze porywisty wiatr. Sponsorem programu był producent leku przeciwgorączkowego, przeciwbólowego i przeciwzapalnego Ibuprofen dla dzieci Forte. Trójka. Program trzeci. Nie, bo powiedziałeś, że polska kadra bez kontuzji, tego się trzymamy. Rzeczywiście, no choć mamy w pamięci to, że Arkadiusz Milik będzie musiał ten mecz obejrzeć prawdopodobnie z trybun lub w telewizji. No pewnie, że tak i to przez wiele miesięcy będzie pauzował, jak wiemy. Ale, no i właśnie, tu było zadanie dla państwa, bo dziś mam do rozdania wspaniałą piłkę z podpisami naszych reprezentantów. Do tego dorzucę jeszcze talon paliwowy o wartości 500 zł. Dwa talony także jeszcze dla miejsca drugiego i trzeciego. Czyli będziemy mogli mieć trzech zwycięzców, a państwa zadanie to właśnie pocieszyć Arka Milika. I posłuchaj, czy taka propozycja ci się podoba, bo przeczytałem, nadeszła. Arku, wyluzuj, nabierz w pierś oddechu. Mundial jest daleko, więc nie ma pośpiechu. Nie no, profesjonalny wiersz. Profesjonalny dwuwiersz, o dwuwiersz rymowany. Państwa dziś prosimy o rozwiązanie konkursu w trzeciej godzinie naszej audycji. Zapraszamy

tych panów przedstawiać nie trzeba. Greta Van Fleet, jakby ktoś jednak nie wiedział, to już za nami. Kwadrans po 17. Zapraszamy do Trójki. Jest taki jeden dzień w roku, kiedy trudne rzeczy trzeba przenieść na język zrozumiały. Jest to ważny dzień dla fizyków i taki dzień dziś nastał. A w studiu właśnie gość, profesor Krzysztof Meissner, Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry. Witam pana, witam państwa. Bo to jest ten dzień, kiedy Komitet Noblowski ogłasza, kto dostanie Nagrodę Nobla właśnie z dziedziny fizyki. I potem pada szereg bardzo trudnych zagadnień, które my musimy, chcemy zresztą również zrozumieć i państwu przekazać. No i dziś chyba to zadanie nie jest aż tak trudne, bo będziemy rozmawiać o falach grawitacyjnych. I gdyby tak porównać do czegoś, to możemy to porównać na przykład do, no tak w dużym uogólnieniu, do wyrzucenia kamienia w wodę i rozchodzenia się tych fal, tylko że mówimy nie o powierzchni płaskiej, tylko przestrzeni? Tak, to znaczy to są fale, które rozchodzą się z prędkością światła. I które są wzbudzone jak gdyby przez bardzo, bardzo masywne obiekty, które wykonują gwałtowne ruchy. Tylko wtedy te fale grawitacyjne rzeczywiście mogą być gdzieś zarejestrowane. I to, o czym my mówimy, to było przewidziane przez Einsteina tuż po powstaniu jego teorii, czyli w 1915 powstała, w 1916 to napisał. Potem się z tego wycofał. W 1936 napisał, że chyba te fale jednak nie istnieją. Natomiast tutaj jest akcent bardzo ważny, który chciałem podkreślić, mianowicie profesor Andrzej Trautmann z Uniwersytetu Warszawskiego za namową Jerzego Plebańskiego napisał pracę doktorską na ten temat, która była pierwszą pracą wprowadzającą w pełnej teorii Einsteina fale grawitacyjne. Potem został zaproszony zresztą do King's College i jego wykłady w 1958 roku są biblią fal grawitacyjnych od strony teoretycznej. Są najlepszym wprowadzeniem do fal grawitacyjnych do dzisiaj. Dlatego no bardzo żałuję, że wśród laureatów nie ma profesora Trautmanna, a powinien być. Natomiast... No to właśnie, co zatem Rainer Weiss, Barry Barish i Kip Thorne zrobili? To znaczy, oni na podstawie między innymi pracy profesora Trautmanna i późniejszych prac Bondiego i Piraniego, oni, znaczy nawet nie oni, tylko Rosjanie na początku lat 60., ale już po tych pracach Trautmanna, na podstawie tych zaproponowali sposób detekcji tych fal, mianowicie przez dwa ramiona prostopadłe, bardzo długie, w których propaguje się światło i przez badanie tego światła, niezwykle dokładne, można wykryć, czy przechodzi przez detektor fala grawitacyjna, która działa w ten sposób, że ona skraca w jednym kierunku, rozszerza w prostopadłym, a potem skraca w prostopadłym, rozszerza. I taka fala, jak przejdzie, to jest takie zadrganie czasoprzestrzeni, które porusza się dalej, leci dalej. To zadrganie, ono gdzieś występuje po prostu Tak, znaczy ono oddala się sferycznie od miejsca, gdzie to się urodziło. W związku z tym, to do nas akurat te, które my odbieramy, to są ponad miliard lat temu się wszystko zdarzyło. Te zlewania się czarnych dziur, które są gwałtownym, zupełnie dramatycznie gwałtownym procesem. To jest ogromna energia z tego jest wydzielona. Natomiast do nas dochodząca fala powoduje leciutkie, no naprawdę to leciutkie to jest za dużo powiedziane. No miliard lat to trochę się już to tak, plus jeszcze w ogóle grawitacja jest bardzo słaba. Nawet gdyby to dość blisko nas było, to by bardzo niewielkie zmiany wprowadziło. No w związku z tym do tego trzeba niezwykle precyzyjnego instrumentu i tych trzech panów zaproponowało taki instrument, znaczy zaproponowało zbudowanie, bo to było znane, co trzeba zrobić, zaproponowało. W tym jeden to był jak gdyby szefem tego eksperymentu od początku, czyli Rainer Weiss był od początku szefem eksperymentu. Barry Barish, którego zresztą znam osobiście, bo on był kiedyś w cząstkach elementarnych i go spotykałem, nawet napisał pracę na podstawie mojej pracy, także my się znamy. Kipa Thorna zresztą też znam osobiście, kilkukrotnie się też widzieliśmy. Także on został dyrektorem tego, jak gdyby organizacyjnie. Natomiast Kip Thorne był od spraw, żeby przekonać National Science Foundation i inne instytucje amerykańskie do sfinansowania tego. I to początek, to jest powiedzmy, to są lata 80. Powstało w międzyczasie koło Hanoweru krótsze detektor, tak zwany GEO-600, czyli 600-metrowy, na którym trenowano wszystko. Natomiast tu powstało najpierw początkowe LIGO, a potem to tak zwane Advanced LIGO, które wykryło tą pierwszą falę grawitacyjną 2 lata temu. 14 września. Tak. Miało niezwykłe szczęście, bo o północy włączono aparaturę, o 5 rano pojawiła się fala grawitacyjna. To się nazywa zwrócona inwestycja. Tak jest. Która wędrowała 1 300 000 000 lat, więc ona mogła się 100 milionów lat wcześniej pojawić lub 100 milionów lat później. Ale pojawiła się 5 godzin po włączeniu. Ale to jedyna dotychczas zanotowana? Nie. Są już 4. 3 zanotowało samo LIGO, natomiast 2 miesiące temu, dokładnie 1 sierpnia, włączyło eksperyment włoski koło Pizy. Virgo się nazywa. To jest wspólna kolaboracja. I teraz już jest fala grawitacyjna, którą widziały wszystkie 3 laboratoria. Co jest bardzo ważne, dlatego, że można wtedy dokładnie zlokalizować, z jakiego kierunku przyszła ta fala. Dopiero 3 są do tego potrzebne. I pamiętam, że jeszcze w sierpniu był taki nagły alert, że wszystkie teleskopy świata powinny w jednym kierunku patrzeć. Nic nie zobaczyły, to ja już wiedziałem, że to jest fala grawitacyjna, dlatego że to jest sprawdzenie, czy oni widzieli, a nie ma żadnego błysku, bo zlewanie się czarnych dziur nie powinno żadnego błysku spowodować. I nie widziało. I w związku z tym to jest tak naprawdę otwarcie nowego okna badania wszechświata. A właśnie, o to chciałem zapytać. Co daje nam to odkrycie? Na co pozwala? Bo szumnie już się dowiedzieliśmy, szumnie ogłoszono, że w zasadzie można badać początki wszechświata. Nie, to nie jest możliwe. Początki wszechświata na pewno nie. Natomiast można widzieć zdarzenia, które są dramatyczne i gwałtowne, natomiast ich w żaden inny sposób nie widzimy. Znaczy ani błyski światła, ani cząstki stamtąd nie ulatują. Tylko i wyłącznie fala grawitacyjna. A to są zdarzenia, które typu 30 mas Słońca z 50 mas Słońca się zlewa, tworząc nie 80, tylko trochę mniej. Taki powiedzmy 5% ulatuje w kierunku, znaczy w postaci fali grawitacyjnej, co jest najbardziej dramatycznym wydarzeniem, dlatego że moc przez ten ułamek sekundy jest większa niż moc wszystkich źródeł świecących we wszechświecie razem wziętych. Oto jest mocniejsze zdarzenie. Natomiast przez to, że jest widziane tylko grawitacyjnie, to my tego jak gdyby nie odczuwamy. Także to jest po raz pierwszy widzimy tego typu dramatyczne zdarzenia i to otwiera nowe szanse widzenia takich zlewań się czarnych dziur, które są bardzo ważne. A jakby to jeszcze przełożyć na język praktyki, no dobrze, będziemy wiedzieć, że takie zjawiska się zdarzają. W czym nam to może pomóc? To mówi nam na przykład o formacji struktur we wszechświecie, dlatego że te formacje, akurat te kilkadziesiąt mas Słońca jest bardzo dziwne. My tego nie bardzo potrafimy wytłumaczyć, dlaczego we wczesnym stosunkowo wszechświecie, to jest ponad 1 miliard lat temu, już takie masy były. To znaczy potrafimy, powiedzmy, wyobrazić sobie, czy wyjaśnić 10 mas Słońca, 8 mas Słońca, ale 30 czy 40 jest w takim ciemnym zaułku, gdzie nie bardzo wiemy dlaczego, bo to jest trochę za wcześnie, żeby się zaczęły zlewać ze sobą czarne dziury, tworząc te 30 mas Słońca, a jednocześnie centra galaktyk, na przykład w naszej galaktyce, w Drodze Mlecznej, w centrum, jest prawie 4 miliony mas Słońca. Ale to po prostu jest taka akrecja materii na czarną dziurę. Więc to jest taki powiedzmy przedział mas, który nie wiadomo jak możemy wyjaśnić. I bardzo ważne jest powiedzenie, jak często to następuje. Znaczy, ile jest takich mas we wszechświecie? Bez tego eksperymentu, bez tego detektora, byśmy w ogóle nie wiedzieli, po pierwsze, że one istnieją, a po drugie, jak często to się dzieje. Także teraz, mając już 3 detektory, to będziemy mogli kierunkowo powiedzieć stąd, sprzed 1 miliard lat, 1,5 miliarda lat, 800 milionów lat. Coś tam się zdarzyło. Zdarzyło się, wiemy dokładnie co. Znaczy wiemy, jakie masy, jakie spiny, pod jakim kątem i tak dalej. Wszystko wiemy. I w związku z tym to jest otwarcie naszego badania wszechświata na zjawiska, na które do tej pory byliśmy całkowicie ślepi. Jak czarne dziury, no to można rzeczywiście nie dostrzec. 40 mas Słońca w ciemnym zaułku. To bardzo ładnie zabrzmiało. To no właściwie na tytuł filmu można byłoby to wykorzystać. Ta nagroda chyba nie była zaskoczeniem, prawda? No bo to taka inwestycja już, skoro tak to nazwaliśmy, dobrze, niech tak będzie. Rzeczywiście to było poszukiwanie czegoś, o czym większość wiedziała, że jest. Może mniejszość powątpiewała, ale jednak też w głębi duszy myślała, że to musi się znaleźć, znalazło się. Więc nagroda wszystkiego, to jest chyba oczywiste. Tak, no to, że Einstein nie wierzył w to, to jest ważne, ponieważ profesor Trautmann był pierwszym, który to rzeczywiście pokazał, że one istnieją w pełnej teorii Einsteina. Także to było bardzo ważne, niestety już po śmierci Einsteina, bo to było w 1958 roku. Także to, że one istnieją, to już pośrednie dowody mieliśmy. Już jedna Nagroda Nobla jest za zmianę okresu pulsara i to było pośrednie, natomiast to jest bezpośrednie. I w związku z tym od strony teoretycznej to tylko jest potwierdzenie jeszcze jedno teorii Einsteina, tylko że przy silnych polach grawitacyjnych. No bo takie zlewanie jest bardzo silnym polem, a do tej pory mieliśmy potwierdzenia przy słabych polach. Więc od strony teoretycznej po prostu jeszcze raz ukłon, wielki szacunek dla Einsteina, który stworzył najpiękniejszą klasyczną teorię fizyczną, mianowicie ogólną teorię względności. Natomiast od strony doświadczalnej jest to gigantyczne osiągnięcie, bo to są względne te przesunięcia tych zwierciadeł, to jest tak jakby ułamka jądra atomowego zmierzyć przesunięcie, a zwierciadła są wielkie. Zresztą to są najgładsze powierzchnie na Ziemi. To są te zwierciadła. Tam nie może przekroczyć 4 atomów wystawanie ponad powierzchnię. One mają tam powiedzmy kilkadziesiąt centymetrów. Średnio to jest 1 atom wystaje ponad powierzchnię. Także tu mamy do czynienia z naprawdę z technologicznym cudem. I to należy tutaj absolutnie chylić czoła przed technologią i techniką, która była konieczna do tego odkrycia. No i tym ukłonem kończymy zatem rozmowę. Bardzo dziękuję za te wyjaśnienia. Profesor Krzysztof Majster z Uniwersytetu Warszawskiego, fizyk, był Państwem i moim gościem. Bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że trochę rozjaśniliśmy te czarne dziury w głowach na ten temat. 26 minut po 17. Czyli w audycji popołudniowej tylko dziś we fragmencie, bo my przechodzimy do kolejnego tematu. Zapraszamy do Trójki. O chorobie, która nazywana jest chorobą XXI wieku, czyli depresji. Teraz porozmawiamy. Jak pokazują ostatnie statystyki, dotyka przede wszystkim mężczyzn. Cały październik inicjatorzy akcji Twarze Depresji nie oceniam, akceptuję. Przypominać będą, że z depresją można walczyć i ją pokonać. Rafał Posztelański, dziennikarz, który od kilku lat leczy chorobę i ma za sobą próby samobójcze, na szczęście nieskuteczne. Jak już byłem zdeterminowany, miałem wszystko przygotowane, położyłem sobie kartkę papieru i zacząłem pisać i stwierdziłem, że te wszystkie słowa są tak banalne, nie mogę tego zrobić, bo nie mogę napisać, no, żeby rodzina nie cierpiała jeszcze bardziej ponad to wszystko, co będzie musiała wycierpieć. Dzięki temu żyję, że nie mogłem znaleźć odpowiednich słów, żeby się pożegnać. W zeszłym roku prawie 5,5 tysiąca Polaków odebrało sobie życie, z czego 4600 stanowili mężczyźni. Anna Morawska-Borowiec, pomysłodawczyni kampanii Twarze Depresji, nie oceniam, akceptuję. Większość z nich to 30-40-latkowie ze wsi i małych miejscowości. Zdecydowanie częściej kobiety próbują odebrać sobie życie, ale to mężczyźni częściej skutecznie odbierają sobie życie. Od mężczyzn w dzisiejszym świecie wymaga się, żebyśmy byli tacy macho, tacy twardzi. Jarosław Gugała, dziennikarz, muzyk, ambasador kampanii Twarze Depresji. W dużych miastach jest większa świadomość, a ludzie mają taki zwyczaj, że rozmawiają sobie, nie wstydzą się tego. W małych miasteczkach mężczyzna nie może okazywać tej słabości. Jest taki stereotyp mężczyzny silnego, który powinien zadbać o rodzinę, utrzymać ją, być silny, nie płakać. A nagle się okazuje, że są jakieś sytuacje życiowe, utrata pracy, utrata bliskiej osoby, choroba, które powodują załamanie. Taki klasyczny zespół depresyjny to co najmniej 2 tygodnie, natomiast są też krótkie nawracające depresje. Sławomir Murawiec, lekarz psychiatra. To jest obniżenie takiego motoru do działania, aktywności, nie ma siły na to, żeby gdzieś pójść, coś zrobić. Te wydarzenia, które do tej pory sprawiały przyjemność, już nie sprawiają. I to jest następny objaw, czyli tak zwana anhedonia. Nic mnie nie cieszy, nic nie interesuje, mówią pacjenci. Ze statystyk Narodowego Funduszu Zdrowia wynika, że na kilkanaście tysięcy kobiet, które korzystają z pomocy psychologicznej w walce z depresją, zaledwie 3 tysiące mężczyzn też z takiej pomocy korzysta, więc ta dysproporcja jest ogromna. Bardzo wielu ludzi boi się pójść do lekarza, boi się spróbować zawalczyć. Kto pójdzie do psychiatry? Psychiatra to ćwirów leczy. Ta niechęć do leczenia, ten lęk przed pójściem do specjalisty powoduje, że zostaje ze swoim dramatem sam, a choroba coraz bardziej się pogłębia, pojawia się bezsenność. Zaburzenia snu, najczęściej to jest sen płytki przerywany, czyli budzenie się kilkakrotnie w nocy i budzenie się wcześniej rano niż zwykle, ale bywa też taki wariant, w którym człowiek śpi więcej niż poprzednio. Koło się nakręca i ten ostatni element, jakim są myśli samobójcze, powoduje, że depresja jest nazywana chorobą śmiertelną. Częstość depresji w krajach wysoko cywilizowanych, czyli w naszym kręgu kulturowym, rośnie w okresie po II wojnie światowej, czy zanieczyszczenie powietrza, czy pokarm, który spożywamy, pewnie utrata więzi społecznych, utrata wsparcia społecznego, rozluźnienie więzi. Żyjemy w świecie, który jest niesłychanie niepewny. Mój syn patrzył, jak ja leżę pod kocem i nie jestem w stanie nawet się z nim pobawić. On był świadkiem też awantur, które robiłem, bo tak reagowałem. I on był świadkiem tego, czego najbardziej żałuję, bo to nie jest to, co to powinno widzieć dziecko. O problem depresji mężczyzn pytała Agnieszka Szwajgier. Audycja popołudniowa już minęła minutę temu, 17.30. Pora zatem na skrót najnowszych informacji, które ma dla Państwa Jolanta Pawlak. 300 tysięcy ludzi wyszło na ulicę Barcelony. Protestują przeciwko przemocy policji podczas niedzielnego referendum niepodległościowego. W całej Katalonii ludzie zgromadzili się w 30 protestach. Nie jeździ metro, nie pracują piekarnie. Według szacunków regionalnego rządu Katalonii 90% osób z ponad 2 milionów biorących udział w referendum opowiedziało się za niepodległością regionu. Frekwencja wyniosła 42%. Specjaliści ostrzegają, że preparaty z fipronilem są zbyt łatwo dostępne, co pokazała ostatnio afera z zatrutą żywnością. Substancja ta została nielegalnie wykorzystana na fermach kurzych w krajach Europy Zachodniej, ale też i w Polsce. Samorząd lekarzy weterynarii zwrócił się do resortu rolnictwa z wnioskiem o zmianę kategorii jej dostępności, czyli tylko z przepisu lekarza. Katowice pracują nad nową trasą do północnej części miasta. Chodzi o upłynnienie ruchu tam, gdzie leżą tereny inwestycyjne Górnośląskiego Parku Przemysłowego. Do przetargu stanęło 5 oferentów. Wybrano jedną z poznańskich spółek, która zaproponowała cenę ponad 890 tysięcy złotych. Tyle informacji teraz. W Trójce pora na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. I Arkadiusz Jakiert, dzień dobry. Dzień dobry. Zgodnie z zapowiedziami kwota wolna od podatku wzrośnie z 6600 do 8000 zł. Rada Ministrów przyjęła na dzisiejszym posiedzeniu projekt nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Nowa kwota wolna ma obowiązywać od 1 stycznia 2018 roku. Rzecznik Ministerstwa Finansów Łukasz Świerżewski mówi, że na zmianie przepisów zyskają przede wszystkim najmniej zarabiający. Dotychczas w 2017 roku kwota wolna wynosiła 6600 zł, czyli osoba zarabiająca do 6600 zł rocznie nie płaciła w ogóle podatku dochodowego. Zgodnie z przygotowanym projektem ustawy kwota ta wzrasta do 8000, czyli osoba zarabiająca do 8000 zł rocznie nie będzie płacić podatku dochodowego PIT. Zwiększono też dwukrotnie ulgi dla artystów i twórców. Roczny limit, do którego będzie można liczyć 50% kosztów uzyskania przychodów, zostanie zwiększony z ponad 80 tysięcy do ponad 160 tysięcy złotych rocznie. Rząd przyjął też projekt nowelizacji ustawy o związkach zawodowych, przedłożony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zgodnie z projektem osoby wykonujące pracę zarobkową będą mogły tworzyć organizacje związkowe i wstępować do nich. Na podstawie obecnie obowiązujących przepisów z prawa tego nie mogą korzystać na przykład osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, samozatrudnieni. Nowe przepisy są konsekwencją wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Wiceminister rozwoju Jerzy Kwieciński mówi, że Polsce udało się powrócić na drogę lidera wykorzystywania funduszy europejskich. Mamy podpisanych ponad 23 tysiące umów na prawie 208 miliardów złotych. Już mamy umowami objęte ponad 42% wszystkich funduszy europejskich. Z tych funduszy europejskich mamy wydane w tej chwili mniej więcej 1/5. To oznacza, że pozostałe 4/5 będą silnie pracować w najbliższym czasie na rzecz naszej gospodarki, dodaje wiceminister Jerzy Kwieciński. Będą dodawały ten dodatkowy impuls prowzrostowy do naszej gospodarki właśnie poprzez inwestycje. Według niego wpływ inwestycji na naszą gospodarkę w najbliższych miesiącach będzie silniejszy. Na koniec dnia giełda papierów wartościowych w Warszawie zanotowała spadek WIG-u 0,12%, a WIG-20 pozostał bez zmian w stosunku do sesji wczorajszej. Obroty wyniosły ponad 798 milionów złotych. Frank szwajcarski teraz kosztuje 3,76 zł, euro 4,31 zł, dolar jest po 3,66 zł, a funt brytyjski kosztuje 4,85 zł. Na audycję zaprosił sponsor Renault, producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Dziś w Warszawie pada i w nocy wieczorem też padać będzie. Poza tym pochmurno, deszczowo na północy i w górach wiecznie. W Tatrach opady deszczu ze śniegiem lub śniegu. Nie najlepiej to wygląda. Prosimy kierowców, zwłaszcza o ostrożną jazdę. Autostrada A1, tu służby zareagowały za Grudziądzem. Odcinek autostrada A1 jest zamknięty, ale ci, którzy już tam wjechali, utknęli, bo z powodu wypadku droga jest zablokowana, prawdopodobnie jeszcze około godziny. Od 7 stopni na Podlasiu do 9 w centrum i na południu do 11 nad morzem. Tak wyglądać będzie, będzie temperatura dziś nocą. Jutro nadal sporo chmur, niewiele przejaśnienia na północy i w centrum opady deszczu. Na północy będzie wiało od 11 stopni w Augustowie do 15 we Wrocławiu i Zielonej Górze. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Szanowni Państwo, równowaga to podstawa. Dlatego zapamiętując nową, ważną informację, warto o jakiejś innej zapomnieć. Alior Bank proponuje, by zapomnieć o kilku datach spłat pożyczek, zamieniając je na jedną łatwą do zapamiętania ratę z atrakcyjnym oprocentowaniem. Warto o tym pamiętać. Przypominamy o tym w placówkach i na www.aliorbank.pl. Alior Bank. Wyższa kultura. Bank nowości. Vitotal dla kobiet zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach i skutecznie wzmacnia organizm. Ma też potrzebne nam składniki roślinne i aminokwasy. Kompleksowo wspiera zdrowie. Vitotal to dla nas najlepsze rozwiązanie. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Gdzie byłeś? Na urodzinach. Znowu impreza, Marian, nie mam tego dosyć. Co? A co to? Telewizor? Telewizor, fajny, nie? W Media Expert 100 60-calowych telewizorów smart do wygrania przy okazji zakupów. Świętujemy 15 urodziny. Skorzystaj z szansy i wygraj. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Sprawdź w sklepach i na mediaexpert.pl, co zrobić, aby wziąć udział w loterii. Krafter skrzyniowy. Jest. Krafter wywrotka. Jest. Krafter z chłodnią. Jest. Krafter camper. Jest. Krafter karetka. Też. I krafter do transportu międzynarodowego z przestrzenią sypialną. Też jest. No. Nowy Volkswagen Crafter nadaje się do wielu zadań i potrafi zmieścić nawet 10 palet w przestrzeni ładunkowej. Sprawdź ofertę zabudów i wybierz tę, która idealnie pasuje do Twojego biznesu. Teraz Craftera kupisz w leasingu w 102,9% i odliczysz do 100% VAT. Zapraszamy do salonów. Świeżutkie warzywa i owoce z ryneczku Lidla dla wszystkich! O, kulturystko! Nadstaw ucha i nocą mięśni swych posłuchaj, jak

Puls Trójki. Zaprasza Łukasz Walewski. Dzień dobry. Dziś w Pulsie Trójki w rocznicę tak zwanego czarnego protestu, którego symbolem, przypomnijmy, stały się parasolki, zajmiemy się odbywającymi się i dziś protestami kobiet w Polsce. Kobiet, które, jak zapewniają, parasolek nie składają. Rok temu, przypomnijmy, protesty wybuchły, gdy politycy zaczęli rozważać uchwalenie ustawy wprowadzającej całkowity zakaz aborcji. Witam gości w studiu Trójki, dr Tymoteusz Zych, Ordo Iuris. Witam. Dzień dobry, witam. I telefonicznie prosto z protestu w Warszawie, z okolic Zamku Królewskiego, jak dobrze rozumiem, pani Krystyna Kacpura, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. Witam, czy się słyszymy? Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Zacznijmy od pani dyrektor. Skoro panie dziś protestują, to o co panie dziś walczą na ulicach Polski? O to samo. Nie składamy broni. Walczymy o prawa dla kobiet w Polsce. O legalną i bezpieczną aborcję, szeroki dostęp do antykoncepcji i rzetelną, naukową edukację seksualną dla młodzieży. A także o dostępność in vitro dla par, które mają problemy z potomstwem. Czy pani sądzi, że wasz protest zostanie usłyszany i jaki będzie jego skutek? Ważne, że my słyszymy. Ważne, że kobiety są solidarne i ważne jest również to, że możemy pokazać, iż jest znaczna część społeczeństwa, która nie zgadza się na zaostrzenie i tak już bardzo restrykcyjnego prawa antyaborcyjnego. Jednego z najostrzejszych w Europie. I to chcemy pokazać, że nie zgadzamy się na przedmiotowe traktowanie kobiet, na to, żeby kobiety nie mogły decydować o swoim życiu prywatnym, o swojej rozrodczości. To są podstawowe prawa człowieka. Prawa także, które są zawarte w naszej konstytucji. Prawo do prywatności, prawo do ochrony zdrowia i prawo do wolności religijnej. Pani dyrektor, jest też część społeczeństwa, która twierdzi, że jest zupełnie inaczej. Chyba pan, panie doktorze, mówię do doktora Tymoteusza Zycha tutaj w studiu, reprezentuje właśnie tę część, prawda? To jest kwestia przede wszystkim posługiwania się właściwym językiem. Posługiwania się językiem, który nazywa problemy, dotykając ich istoty. Mówimy o prawie do życia, o ochronie życia człowieka od najwcześniejszego etapu jego rozwoju. Ochronie, którą gwarantuje polska konstytucja, co jasno stwierdził Trybunał Konstytucyjny, wówczas kierowany przez profesora Zolla w 1997 roku, mówiący o tym, że w wyroku mówiącym, że prawo do życia i prawna ochrona życia przysługują człowiekowi od momentu jego poczęcia. Oczywiście fałszywy jest dyskurs stawiania, czy przeciwstawiania sobie praw dziecka, czy człowieka najmłodszego i praw kobiety. To jest fałszywy i nieprawdziwy dyskurs. My jako Instytut Ordo Iuris od samego początku działalności zwracamy uwagę na potrzeby ochrony praw kobiet, wsparcia kobiet znajdujących się w trudnej sytuacji w związku z ciążą. Część z tych rozwiązań została szczęśliwie od zeszłego roku wprowadzona, natomiast duża część czeka ciągle na realizację. Trzeba patrzeć na te problemy kompleksowo. Chciałbym przejść jeszcze do kolejnego etapu naszej dyskusji. Dzisiaj, panie doktorze, wedle państwa najnowszego raportu Ordo Iuris, organizacje feministyczne w Polsce były przed i w czasie czarnego protestu wspierane finansowo przez zagraniczne organizacje antyaborcyjne. Zanim szczegółowo będzie pan przedstawiał różne dane, proszę wyjaśnić, nawet gdyby tak było, cóż w tym złego? Przecież to nie są pieniądze któregoś z rządów, nie są to pieniądze publiczne, są to prywatne pieniądze różnych instytucji zagranicznych. Oczywiście. My po prostu informujemy. To są dane, które pozwalają szerzej i bardziej właśnie kompleksowo patrzeć na rzeczywistość w naszym kraju. Nie formujemy tego w tonie zarzutu, formujemy to po prostu jako pewien fakt. Mówiąc o tym milionie złotych, mówimy o jakimś oczywiście wycinku finansowania organizacji proaborcyjnych, o danych, które zgromadziliśmy w oparciu o oficjalne strony internetowe. Na naszej stronie zresztą można znaleźć ten raport z linkami do wszystkich źródeł, tak? Także tutaj opieramy się wyłącznie na sprawozdaniach finansowych, które łatwo jest znaleźć w internecie. Natomiast w rzeczywistości mówimy prawdopodobnie o wyższych znacznie kwotach niż ten milion. No i tutaj oczywiście kluczową rolę odgrywa postać kontrowersyjnego finansisty George'a Sorosa, założyciela lub darczyńcy większości z tych organizacji, które przekazywały wspomniane kwoty. Oddajmy głos pani dyrektor. Pani dyrektor, czy pani zdaniem takie właśnie zagraniczne finansowanie zeszłorocznych protestów było w porządku? Przede wszystkim nikt nie finansował zeszłorocznych protestów. Dane, które państwo się natrudzili, żeby zdobyć, czy też z łatwością je zdobyli, mogli państwo dostać bezpośrednio u nas w federacji. To są nasi stali donorzy. To są fundacje, które wspierają federację od 25 lat. I poziom naszych dochodów w ostatnich latach jest nawet mniejszy niż w latach poprzednich. Więc nie widzę tutaj jakiegoś prostego wywodu do tego, że pieniądze zostały zużyte bezpośrednio na organizację czarnego protestu, bo akurat niewiele miałyśmy z tym wspólnego, oprócz oczywiście edukacji, którą prowadzimy od szeregu lat. Ale pozwoli pan, że jeśli jesteśmy już przy cyfrach, to również przekażę pewne informacje. Organizacja, Fundacja Ordo Iuris istnieje zaledwie od 3 lat. W roku 2016 uzyskała darowizny w wysokości 3 300 000. Rocznie w roku 2016 wydała na wynagrodzenia swoich pracowników 1 600 000. To jest kwota, za którą federacja utrzymuje się cała, łącznie z pracownikami, z wszystkimi kosztami programowymi i administracyjnymi przez 2 lata. Więc o czym my tutaj mówimy? Szanowna pani, jeżeli mógłbym... 25 lat. Tak. Bo podała pani kilka nieprawdziwych informacji, które bardzo łatwo jest, zweryfikować w KRS-ie. Instytut Ordo Iuris, jak pani może łatwo sprawdzić w prawym rejestrze sądowym, istnieje nie od 3, bo inaczej nasi słuchacze nic nie zrozumieją. Pani dyrektor, ja zaraz pani oddam z powrotem głos, ale pozwoli pani, że w takim razie pan doktor tylko wyjaśni, co jego zdaniem w tych danych jest nieścisłego. Pani miała okazję przedstawić przed chwilą informacje, które są obiektywną nieprawdą w znacznej części. Instytut nie istnieje od 3 lat, tak jak pani podała. Istnieje od 2013 roku, tak? Grupa prawników działa od 5 lat, natomiast w formie fundacji funkcjonujemy od 2013 roku, to jest między innymi 3 lata. Jeżeli chodzi o 2015. Jeżeli chodzi o transparentność finansową, wszystkie rzeczywiście dane dotyczące sytuacji finansowej Instytutu można znaleźć na naszej stronie. Sprawozdania finansowe, sprawozdania merytoryczne. Publikujemy znacznie więcej niż wymagają przepisy prawa. Proszę sekundkę w takim razie finanse obu organizacji i przejdźmy do tego, co dla wielu Polaków może być chyba ważniejsze niż państwa finanse, czyli hipotetyczna sytuacja, która czasem się zdarza i jest oczywiście dramatyczna. Załóżmy, że oto zgwałcona 14-latka zachodzi w ciążę. Czy wedle postulatów Ordo Iuris miałaby prawo do aborcji, czy nie? W takiej sytuacji. Przepraszam, ja pozwolę się jeszcze odnieść do A ja bym wolał, żebyśmy tego... o tym porozmawiali, bo to chyba bardziej, panie doktorze, interesuje Polaków dzisiaj. To jest klasyczne pytanie o przypadek, który praktycznie w praktyce się nie zdarza. Tak? My mówimy nie o problemie ale o ochronie życia dziecka. Z perspektywy dziecka oczywiście każdemu dziecku z perspektywy dziecka każdemu dziecku przysługuje ochrona życia i każdemu człowiekowi, który znajduje się w trudnej sytuacji, szczególnie w tak trudnej sytuacji, o której pan przecież mówił, powinna przysługiwać kompleksowa ochrona i kompleksowe wsparcie. A także czy ze strony takiej 14-latce według państwa dziecku, postulatów? Dziecku, panie dziecku, doktorze, każdemu, pan każdemu pozwoli, dziecku, ja każdemu dziecku przysługuje, raz. Każdemu dziecku przysługuje prawna ochrona życia. Każdemu człowiekowi, który znajduje Czyli się w trudnej sytuacji. Przysługuje prawna ochrona życia, oczywiście, prawda? Prawna ochrona życia przysługuje każdej osobie dorosłej i każdemu dziecku. Jeżeli występuje, to jest oczywiście istotne pytanie, bardzo ważne. Jeżeli występuje zagrożenie życia, no wówczas mamy zastosowanie zasady podwójnego skutku, stanu wyższej konieczności jest dopuszczalne nawet w tych krajach, tak, które bronią w pełni życia człowieka. We wszystkich krajach broniących w pełni życia na etapie prenatalnym dopuszczane jest leczenie nawet z narażeniem życia dziecka poczętego. Tak, nawet. No bo wracam do sytuacji gwałtu, która przypomnijmy obecnie. Już odpowiedziałem, panie doktorze, odpowiedziałem na pana pytanie. Ale może pan mi temu dziecku będzie przysługiwać ochrona prawna. Młodej dziewczynie, kobiecie powinna przysługiwać kompleksowe i wielowymiarowe wsparcie na każdym poziomie, jakiego tylko państwo, instytucje publiczne powinny udzielić. To jest wymóg. Proszę, aby państwo sobie nie przerywali. Panie doktorze, teraz pozwólmy pani dyrektor odpowiedzieć. Mówię o wyjątkowo trudnej sytuacji, więc... Teraz pani dyrektor. 14-latka to jest jeszcze dziecko. I przede wszystkim chodzi o jej i przyszłe życie, i ochronę zdrowia. Według zgodnej opinii ginekologów ciąża w tak młodym wieku jest bardzo trudna dla jej stanu zdrowia. Zagraża jej zdrowiu bardziej niż przerwanie tej ciąży. Więc absolutnie uważamy, oczywiście, jest to tylko i wyłącznie prawo, decyzja rodziców, matki i dziewczyny. Nie uważam, że w takiej sytuacji należałoby tę młodą dziewczynę zmuszać do tego, żeby urodziła wbrew swojej woli i wbrew woli rodzicom. A takie przypadki niestety się zdarzają. Mhm. Był zresztą przypadek, w którym prowadziłyśmy sprawę przed Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu, gdzie dziewczynę różnymi metodami zmuszano. W końcu Ministerstwo Zdrowia zgodnie z obowiązującym prawem zapewniło jej legalny zabieg przerwania tej ciąży, czyli aborcji. Na koniec mam prośbę, jeżeli chodzi o leczenie, prawo do ochrony życia, to są rzeczy całkowicie oczywiste w przypadku osoby... Ja jeszcze chcę się odnieść do tego, że nasza konstytucja nie precyzuje momentu 1997 rok, orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego. Ja chciałbym jeszcze, bo to jest bardzo istotna rzecz, zwrócić uwagę na kwestię czarnych protestów i tego, jak silne było instytucjonalne wsparcie w zeszłym roku, nie tylko ze strony funduszy zagranicznych, ale także szeregu instytucji publicznych, także ze strony szeregu uczelni. Mamy kilkadziesiąt przypadków, kiedy studenci byli zwalniani z zajęć, lub usprawiedliwiane były ich nieobecności na zajęciach. To są instytucje. W momencie, kiedy państwo sobie nie przerywają, pozwolimy, panie dyrektorze, kilka miesięcy później te same uczelnie nie pozwalają na wystąpienie Rebece Kiesling, speakerowi pro-life, nie wpuszczając ją na uniwersytety, na część polskiej uczelni. No właśnie, to jest bardzo ciekawe spostrzeżenie. Panie doktorze, na Stanford jest wpuszczana, na Massachusetts Institute of Technology jest wpuszczana. Na polskie uczelnie, które wcześniej zwalniały studentów humanitarnego profesu, nie jest wpuszczana. To jest całkowite nieporozumienie. Aby państwo na moment zaprzestali do siebie krzyczeć, bo nikt z tej rozmowy nic nie zrozumie. Panie doktorze, słyszeliśmy pański zarzut. Pani dyrektor, co pani na to? Zgodzi się pani, że było instytucjonalne wsparcie? Ja uważam, że kobiety polskie są mądrymi kobietami i mężczyźni, którzy nas wspierają, także po prostu myślą o tym, że są istotami ludzkimi, o swojej własnej woli i potrafią sami i same zadecydować o swoim życiu. I dziękuję. Tutaj stawiamy kropkę. Prawo to nie obowiązek. Można decydować według własnej woli i własnej ideologii. Dziękuję, mówiła pani Krystyna Kacpura, dyrektor Federacji na Rzecz Kobiet i Planowania Rodziny. W studiu w Warszawie naszym gościem był dr Tymoteusz Zych oraz jurysta Łukasz Walewski. Do usłyszenia. Autopromocja. Trójka wraca do korzeni. Będą zielone wzgórza i wietrzne połoniny, historie wsi, których już nie ma, bieszczadzkie opowieści, tajemnice i, nie bójmy się tego słowa, kultowe miejsca, chatka Puchatka czy Siekierezada. W Solinie i okolicach będziemy w czwartek. W porannej i popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki. Łukasz Karusta. Na program zaprasza sponsor Brubeck, producent wełnianej bielizny termoaktywnej. Brubeck, your bodyguard. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Aż do 30 korzystnych rat. Na przykład laptop HP z procesorem Intel Celeron za 1399 zł. Teraz aż do 30 korzystnych rat. Więcej okazji w sklepie i na MediaMarkt.pl.